نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Para number 6, Ruku number 9. Ayat number 27 to 34. Chhate pare ka ruku number 9 hai, ayat number 27 se 34 tak. Pehle hum lafzi tarjuma likhenge. Watlu aur pad sunaiye. عليهم ان کو نبأ خبر ابن آدم آدم کے دو بیٹوں کی بالحق کی حق کے ساتھ اس قربا جب ان دونوں نے قربانی کی قربانن ایک قربانی فتقبلا تو قبول کر لی گئی من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے ولم اور نہیں یتقبل قبول کی گئی من الآخر دوسرے سے قال کہا لأقتلنک البتہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو قال كها انما بيشك يتقبل الله قبول کرتا ہے اللہ من المتقين متقين سے لئن بسوتا البتہ اگر تو نے پھیلایا الیہ میری طرف یدک اپنا ہاتھ لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھ کو ما انا بباسط نہیں میں پھیلانے والا یدی یا اپنا ہاتھ الی کا تیری طرف لأقتلک تاکہ میں قتل کر دوں تجھے انی بے شک میں اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے رب العالمین جو رب ہے تمام جہان والوں کا انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان کہ تبوء تو پلٹے بھی اسمی ساتھ میرے گناہ کے و اسمی کا اور اپنے گناہ کے فتکونا پس تو ہو جائے گا من اصحاب النار آگ والوں میں سے وذلك اور یہ جزاء الظالمين بدلہ ہے ظالموں کا فطوعت تو آسان کر دیا لہو اس کے لیے نفسہ اس کے نفس نے قتل اخیہ قتل کرنا اپنے بھائی کا فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اس کو فأصبح تو وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ نے غرابا ایک کوا یبخث جو کریدتا تھا کھودتا تھا یا کریدتا تھا فی الارض زمین میں لیوریہ تاکہ وہ دکھائے اسے کیفا کس طرح یواری وہ چھپائے سوءتا لاش اخیہ اپنے بھائی کی قالا کہا یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر اعجزتو کیا میں عاجز ہوا ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں مثلا مانت هذا الغراب اس کوے کے فأواریا کہ میں چھپاؤں سوءت اخیہ لاش اپنے بھائی کی فأصبح تو وہ ہو گیا من النادمین نادم ہونے والوں میں سے من اجل ذالک اس وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر انہ بے شک وہ من قتل جو کوئی قتل کرے نفسم کسی نفس کو بغیر نفس بغیر کسی نفس کے او فساد یا فساد کرنے کو فی الارضی زمین میں فکأنما تو گویا کہ قتل اس نے قتل کیا الناس لوگوں کو جمیعا سب کے سب کو ومن اور جس نے احیاها زندہ کیا اس کو فکأنما تو گویا کہ احیا اس نے زندہ کیا الناس جمیعا سب کے سب لوگوں کو ولقد اور البتہ تحقیق جاءتهم آئے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبيناتي سات روشن دلائل کے، ثم پھر، ان کثیرم بے شک بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارضی زمین میں، لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، انما بے شک، جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کے لیے، ان یقتلوا یہ کہ وہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا یا وہ سولی چڑھائے جائیں، او تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، اپوزٹ ڈائریکشن، او ینفو یا وہ نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالک یہ، لہم ان کے لیے، خزیٌ رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، الا الذین مگر وہ لوگ، تابو جو توبہ کریں، من قبلی اس سے پہلے، ان تقدیرو کہ تم قدرت پا جاؤ، علیہم ان پر، فالمو تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔